Trójka Państwa budzi codziennie, od poniedziałku do soboty, od czwartej do szóstej. Dziś w rytmie jazz, w rytmie bass, no ale też w różnych innych, mam nadzieję, ciekawych rytmach. Tymczasem patrzę na wszystkie zegarki, które tutaj widzę. Jest piąta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Znowu kącik dla leniuchów. Nigdy tak nie nazywałem tej części naszego spotkania, no ale coś chyba w tym jest weekendowo. Można sobie jeszcze poleżeć, podumać, no i posłuchać radia. Portico Quartet, to oni gwarantują nam teraz ten klimat przez najbliższe minuty początku naszego dzisiejszego spotkania w drugiej godzinie. Niesamowity brytyjski duet z ponadczasowymi i niesamowitymi zjawiskowymi dźwiękami. Zresztą, co będę opowiadał? Thank you. A duet nazywa się Portico Quartet i to kolejna mała, bo czteroutworowa płyta, która wydana została równiutko rok temu, 18 marca w 2022 roku. Czyli coś dla leniuchów, coś dla tych z Państwa, którzy chcieliby jeszcze odpłynąć sobie i gdzieś pomarzyć tak wcześnie rano, a mamy przecież 5:09. Stała słuchaczka ze Śląska napisała: przy Portico Quartet pięknie by się tańczyło, ja to czuję. No, może i pięknie by się tańczyło. Ja to wolnych nie tańczę, powiem Państwu zupełnie szczerze. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak, pod ten adres można kierować swoje myśli i wszystko to, co chcieliby Państwo przekazać prowadzącemu. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to jeszcze chwilę, tak poleniuchujemy. Heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor falls, the major lifts, the baffled king composing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the couldn't feel, so I tried to touch. I told the truth, I didn't come here to fool you. And even though it all went wrong, I stand before the Lord of Song with nothing on my tongue. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. No ja myślę, że do tego nagrania wrócimy podczas pierwszego weekendu kwietniowego, tak? Bo to wtedy chyba Wielkanoc. Sarah McLachlan na płycie Tribute to Leonard Cohen. Here it is. Tak, przepięknie zaśpiewała Alleluja. 16,5 minuty po godzinie 5, program Trzeci Polskiego Radia, Trójka Budzi. No to czas, abyśmy zajrzeli do naszej ulubionej wytwórni True Tats. Thank you. 5:21 na naszym radiowym zegarze, to teraz powiem Państwu anegdotę. Przychodzi Grabek do sklepu muzycznego, kupuje sobie winyl zespołu Ebisoda, wraca do domu i okazuje się, że winyl jest krzywy, powyginany i musi ten winyl zwrócić, a to był jedyny egzemplarz w sklepie. No i tak niestety mi się stało, no ale zawsze jest radio i zawsze są inne nośniki, z których możemy słuchać dźwięków od tego niesamowitego kwintetu z Wielkiej Brytanii, Ebisoda. Tutaj troszeczkę zremiksowany ten utwór Soft Punk przez J.D. Ryda i to taki żelazny rozkład jazdy ostatnio, bo to i jazz, i bass w tym kawałku jest, więc wszystko to, co te poranki sobotnie ptaszki lubią najbardziej. A teraz nowość od dwóch kobiet. Drop my second EP for I would get rich. Buy my mother that house she's always wanted. Take my family out, so put it on this. Phone be blowing up now, so number go switch. Switch. Maybe my dream's too big to fit this world. Have a couple babies, catch up with my girls. Clearly something isn't going right. Might have to pick up a 9-to-5. Oh, woe is me. Have sympathy. I miss the days when the skies send to me. Oh, says I'm doing too much. Child, you better eat. Are you crazy? Eat something, man, before you pass out. I've been knee deep in this house on the hills, it's all that I see. Swimming pool with a nice view. Friends say I'm doing well. I really can't tell, but it's good to hear. Trust me, I'm killing it. Yeah, I'm sorry if you came to hear some glitter and gold. Nah, not today. Not today. Okay, I'm so focused on making it, probably wouldn't know if I ever did. Trying to be patient, but the fire inside me won't let me. Trying to figure out what I ain't doing right. Don't wanna pick up a 9-to-5. Oh, woe is me. Have sympathy. I miss the days when the skies sent to me. Oh, woe is me. Camera rolling, rolling, rolling. Won't stop me from dreaming. Hell, it won't. Won't stop me from dreaming. Hell, it won't. You think I'ma sit back and just wait my turn? Turn. I ain't getting no younger, don't care what you heard. Could be a blessing, it ain't happened overnight. I guess I just enjoy the ride. To nowość od Kay Young, malawijskiej artystki, utwór Woe is Me.

Brother, you missed my craving voice note about the food. I don't think you listened to it. About the... I'm going to just talk about it again. That cauliflower thing that you had. I could have eaten that all day. That was delicious. And then the cheesecake. The pineapple turnover cheesecake the next day. Brother, I was like, heaven. I'm in heaven. Don't get nothing deep, not speak. I started singing into the cake like it was a mic. Kay Young na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i to dwukrotnie. White Pit i Wait For Me właśnie przed chwilą. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Państwo się budzą, witamy serdecznie. 23 minuty do godziny 6. No to jeszcze strefa nowości. Certain Ratio. Tyle czytam opisów na temat projektu i tej muzyki i żaden mi nie pasuje do dźwięków, które przychodzą do audycji. One, two. Things will keep you dancing till the middle of the night. We're just getting started, so hold on tight. Everything about this is starting to feel right. We'll be right back. No właśnie, Holy Smoke, tak zatytułowany jest ten utwór. No może ja mam inne wyobrażenie o definicji postpunka i o tym haśle, no ale tak zespół jest przedstawiany, że to pionierzy postpunka. Certain Ratio, tak się nazywają, prezentują kolejny singiel z płyty, która zatytułowana będzie 1982. 31 marca się ten album ukaże. Zresztą zespół Certain Ratio wydał w 2021 i w 2020 małe płytki. To był taki ciąg tych małych singli, małych epek i my tych nagrań żeśmy słuchali w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. No ale teraz po 12 latach panowie z zespołu przedstawią kolejny długo grający album i to właśnie będzie 31 marca. I ten utwór, no nie wiem czy to jest postpunk, tutaj ładnie takim funky dźwiękiem nam wszystko pachnie, prawda? Ten utwór zapowiada na singlu to właśnie wydawnictwo i z tego co przypominam sobie, to te epki też przesiąknięte takim fajnym funkowym rytmem było. No ale okej, niech to będzie postpunk. Certain Ratio na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to jeszcze w strefie nowości ta nowa Roisin Murphy. Nowa, bo pod skrzydłami nowej wytwórni. No i pięknie to wszystko brzmi.

just don't. How am I supposed to? You put me on. You're still doing things up. Hold me close, don't let me. And please don't. This way, how the words don't know what to say. Surprised you can let it go of me. It's not too late, you can put it all on me. Put it all on. You keep on playing games that I don't even know. Hope you understand the way that these things seem to go. Even if I try to tell you, you won't let me stay. Something on your mind, but you can't seem to let this play. I can see you holding on to something out of reach. Nothing ever changes when you stay the same for me. Feelings come and go, but we could never get too deep. I've been out of love, but that's just so hard to believe. And please don't fall. How am I supposed to know? You put me on hold. Panowie z Ebi Souda postanowili, że polecą na zupełnie inną orbitę niż orbitę jazzową i sprawdzą się w innym materiale. No i mamy takie piękne UK garażowe, lekkim basem podszyte nagranie Please Don't. No dobrze, 5 minut do godziny 6. Dziękuję Grzegorzowi Leczkowskiemu za realizację programu, Państwu za obecność. To było sobotnie wydanie Trójka Budzi Jazz and Bass. Po 6 Bed and Breakfast, ale jeszcze o 6 serwis informacyjny, a my usłyszymy się o północy. Mówił Michał Grabek-Grabkowski. Dziękujemy. Just to make a difference, everything. Story.